entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero-urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratian uinen bidez lurraldeak lotzen jarraitzen dugu. Oraingoan, Bidasoa ibaia zeharkatuz, Bortziriak, Malerreka eta Baztango herrietara iritsiko gara. Aste artetik ostegunera bitarte, goizeko 11:30etatik 12:00etara hiru eskualdetako aktualitatea landuko duen saio berria estreinatuko dugu. Berri eguneratuak, elkarrizketak, kultur emankizunen deialdiak eta abar luze bat izango ditugu izpide Bidasoa ibaia zeharkatuz saioa. Otsailaren 15:00etik aurrera, gurekin batera lurraldeak uinen bidez lotzera gonbidatzen zaitugu. Antxeta irratia, entzun, esan eta adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hemen jarraitzen dugu, 88.7 FM-an, Antxeta Irratian, eta hemen jarraitzen dugunak, ba, Jonpe Garokoaren eta biok, Xabier Martínez de Antoñana gara, egunon zuri ere bai, Jonpe? Egunon. Bueno, kirolaz betetako igandea izan genuen atzokoa, eskualdeko talde nagusiak jokatu zuten, eta alde bitako emaitzak erdietsi zituzten, Jonpe, batetik Real Unionek bolada gozoan jarraitzen du, 4-1 menderatu zuen, ba, beti zaila den Laredo taldea, eta bestetik, Bidasoak ozta-ozta, porrota saiestu eta puntu bat batu zuen azken segunduan. 27 berdindu zuen Morrazoko Kangasen aurka, Jean-Pierre. Bai, Raunenek bigarren postuan, dago kokaturikoan, 26 atitik garaipena eskuratu zuen 27 dago lider, eta atzu estadion galen menderatu zuen Arrita Garbi Laredo taldea. Oso ondo antolatuta Kantabria taldea lehen zatian, baina galan edi horako oparerik da egiten al, lehen gola sartu zuen, berdin du Kantabrerre, eta bigarren gola Sergio Llamasek berriz eskuratu zuen Real Unionen, eta gero bigarren zatean beste kontu bat izan zen, beste bi gol, agiak gehiagi, baina azkenean lauta bateko garaipena, azken urteotan aski sofritu izan dugu, eta orain ba, gure alde dago suerte alde horretatik, ba, dena onartu behar da. Horrela da, eta Bidasoa, ba, bere arpegi txarrena, ez zuen ez defendatu alde batetik, ez erasotu, atezainak ere bere arazoak izan zituzten sirrak, geldiketa batzuk egin zituen, baina azkenean Kangas oso behartuta iritsi izan irunera, gaipera eskuratu zuen astean zehar baiador egiten aurka, une hon batean iritsi zira, muratu bitxe zuen parte hartu, han bertan egon zan, baina bueno, beste jokalario batzuek, Santi López egin zuzen ere, eta Iglesias, Soliño, pivote lanetan Cerqueira ere bai, Alberto Martín, eta Javi Díaz, hogeita masei, berroita sei urte. Hore zen barri zuen. Hogeita maseia dortxala zuen. Zenbait, bere zenbakia kamisetarena, baina berroita sei urtekin bere lantxukuna, eta azken finean, ba, Bidasoak eskuratu zuten puntu bat, Hogeita zazpi, Rodrigo Salinasen bidez. Bueno, Bidaso 21 Waterpolo Klubeko emakumezkoen taldea Euskal Kopako lehiaketara garaipenarekin bueltatu zen, 9-5 irabazi zuten lehioa Waterpolo taldea, eta bide beretik Ilkap Hondarribiak Ereintza Beizerren aurka denboraldiko 3. garaipena erdietsi zuten, 32 eta 40 garaitu zituzten oriotarrak, Jean-Pierre. Bai. Oriotarrak ez, oreretarrak. Bueno, garaipena garbia, 32 eta 40, eta aipatu dezagun Aitor Atxeburu mutilak, hor garatzen ari direla behar den bezala. Uste dut multzo hori lehenbailehen utzi behar dutela atzera, eta beste maila batera egotu behar dutela. Hortan dira, hortan. Bai, hortan dira, eta badaki bere diru aldetik ero begiratu behar dela hori. Ez da berkea, horretan jokatzea, baina olate guztiz ere, jokalari batzuek garatzeko, Tau, Furunarena, Urruzola, Santano, eta boste jokalari batzuek hor garatzeko, ba garrantzitsua da kategoria multzo berri hortan jokatzea. Bueno, garaipena argia, zalantzari gabe, lortutakoa lehengoan horretan, 32-40 galtzara bordan. Bueno, eta duela minutu batzuk aipatutako berri triste hori ere sarreran aipatu behar dugu, izan ere, ba bueno, aste buru honetan ezagutu dugu Txomin Orbañanos, ba Hondarribia Arraun Elkarteko langilea, eta azken urteetan, ba lehen traineruko bigarren entrenatzailea izan dena, ba zendu dela, eta tira, gure partetik, ba doluminak bidaltzen dizkiogu. Ba, bai beri zenidei, Hondarribia Arraun Elkarteari, ez bakarrik Hondarribia Arraun Elkarteari, arraun munduari ere, eta nola ez, ba, Mikel Orbañanosi zuzenean, Joan Pig. Ba, Txominek galerak gutxune handi bat utziko du, hori aipatzeko da, arraun mundu txikian, ze, ba, azken finean arraun mundu aski txikia da, baina Gipuzkoa mailan da, Bizkaia mailan, eta Kantabrian eta Galizian, ba, oso ezagunatzen Hondarribia Arraun Elkartean aritu baino lehen Orion bertan, ez dugu antzi behar ere arraunean egin zuen Orbañanosek, beterano mailetan, 1989an Espainiako txapelketan esaterako eskifean zilarrazko domina eskuratu zuen, ez zuzer ere, 1980an traineri eta beteranetan bandera irabazi zuen Santoñan ere, bueno. Eta gero, tekniko aldetik, ba, beti Mikelen ondoan, puerta zenide ditartekoen ere bai, eta Hondarribia Arraun Elkarteak galtzen du, referente bat, iparrorratza, hor bertan mantentzen zuena, ikusten dugu argazki oraindik Kontxa garaile bezala, baina beti bere lantxan egonten zen, Zodiakean, Mikelen gertu, eta garai batian ere beste teknikariekin ere bai, azken finean, ba, komunikabideetan zen asko azaltzen, Txomin Orbañanos, beti isil, eta hor zegoen. Eta aipatu dezagun, gaur realistizunak egongo direla Zarautzen seiterretan, eta igandean ere, Orion bantolatu dela meza bat Txomin Orbañanosen omenez. Geure dolmina eta ingarria guretzat asko ezagutzen genuen Txomin Orbañanos, eta, bueno, Hondarribia Arraun Elkarteko teknikari handi bat zen, eta pentsatzen dut bain, une gogorra direla denetzat. Eta ba, gure babesa eta gure doluminak, hain zuzen ere, Txominentzat eta bere senide eta lagun guztieri. Hala da, sarrera bukatzeko ibezala gainontzeko euskal talde kirol guztietan erdietxetako emaitzak helaraziko ditugu, denetarik daukagu gaur aipatzeko, beraz, denbora gehiegi galdu gabe, eman diezai egun hasiera gaurko emankizunari. Jean-Pierre, futbolarekin eta Real Unionekin hasiko dugu gaurko saioa. Aipatu berri dugu sarreran, Real Unionek 4-1 irabazi zuen Laredo. Ez zuten denboraldiko partidu borobilena jokatu, baina futbol serio eta praktikoarekin 26 puntu batzeko eta sailkapeneko bigarren postura igotzeko garaipena erdietsi zuten. Azken bi neurketetan 9 gol egin ditu talde txuri-beltzak. Hain zuzen ere, golak egiteko sosaiak izaten diren bi taldeei, Leioa eta Laredo. Bai, 26. minutuan, eskuratu zuten lehengo gola, Laredo defentsan utxa galanta izan zen, hor Jakalek, zuen kanporatu baloia, zen Pedrerorekin adostu eta Galanek aprobetsatu zuen gola sartzen. Eske Galaneri horlako baloi bat ustia, Xavier. Ezin da. Ezin da. Hor ez. Abiadura agian ezin diogu eskatu Jorge Galani, ez? Ba, bueno, ez delako garai bateko Jorge Galan, baina horrelako aukeretan ez du txik egiten. 25. minutuan. Ezker egalokaldetik falta bat, oso, no? Diagonala ondo ipini zuten lareko tarreta binate atzitikan. Berdindu zuen eta berdindu egin zuen. Eta hor berriro neurketa zaindu zen. Hor ondo kokatua zegoela taldea, Laredo, eta aipatu behar genuen hori, eta, bueno, ausarta ere izan zen. Baina Real Union, berroita bian, Llamasek, bigarrena hori. Demoraldi egiten ari Sergio Llamas. Azken bi neurketan, lau gol sartu ditu. Bederatzi goletatik, bereak lau. Lau, hiru lehioaren egunean, eta atzo beste gol bat, eta jokoan ere bere eragina izan zuena. Ez dakit okerrez banaiz, baina uste dut, taldeko pitxitxia dela, golegile nagusia dela. Bai, gexan elosigiru, bai. Gexan elosigiru. Bueno, Galanek atzo beste bi, Atzo beste bi, hortxe gongo da, Jorge Galan, Sergio Llamas, eta gexan elosigik hiru. Oste egunean errepasatuko dugu ondo, baina hortxe daude. Ez, baina Galanek ja aurten ere hirugarrena eskuratu zuen Alavesen aurka, beste bi. Agian Jorge Galan izango da. Jorge Galan horraz, eske Galan ere. Bai, hortxe dabil beti. Berriz ere, haizu lesio solarria izan zuela, eta nola bere indar guztia berreskuratu dituen. Eta gero bigarren zatian, okerra, korapilatxoagoa izan zen. Nahasiagoa izan zen. Nahasiagoa, eta pixkat, lokatza zikina bezala, ez? Jokoa oso epailak, ba, erabakia asko hartu dugu, falta asko hor gainean pitatu zituen, eta zikinagoa izan zen jokoa, zain argia berregunean. Baina, ala eta guzti zilean, bere sendotasuna erakutsi zuen. Lehin da behin bezala, bere sendotasuna bigarren zatean, eta jokalari batzuek bere maixotasuna, hain zuzen ere, Mario Capelete. Egun urte bete zitu. Bai, egun neurketa ofizialak. Egun neurketa ofizial. Egun neurketa ofiziala. Eta lehen zatian ez zuzen ere, bat, beretretasuna eta maixotasuna erakustu zuen. Bai barrutik, bai kanpotik, erdiratu, jokalari handi bada. Bigarren zatian ez berdina izan zen komplikatua, agoa, denontzat. Baina eta guztiz ere bere indarra erakutsi zuen, eta gero bere jokoa. Eta beste ezker batek, kasunetan atzelaria eta Hernaniarra, Gorka Kijerak, ba, erdirak eta zoragarria utzi zion Kuntemen Uskobi, eta Kuntemen Uskobien errematea ere, etzen bat ere erraza, buruz, eta nola egiten du gola. Kunek ja lehioan sartu zuen gol bat ere, eta zoragarriak, Gorka Kijera, hor erdiratu zuen, eta nola. Kiroletik egin sare sozialetan duzu ikusteko, zoragarria da, benetan. Bai. Baina zoragarria erdiraketa hori, eta Kunen erramatea de oso ona. Eta azkeneko lau eta batekoa, ba, penalti iziritsi zen, Jorge Galanek egin zuen. Jorge Galanek bi gol erdiritsi zuen, gogoratu behar dugu. Egia esan, bigarren zatia trabatuagoa izan zela, egia da hori, baina eta guztiz ere, Real Unionek bi gol sartu zituen, lau eta bat azkenean. Aitor Zulaikak aipatzen zuen eta Kallejak aipatzen zuen, Kalleja da Laredoko entrenatzaile, bai, laroita bost komuniko arte aur kompetitu zutela, eta baina horiek uste dut aho txikiakin esan zuela hori. Zeba, Aitor Zulaikak ondo kudeatzen ditu, bai edabideak, bai ingurua, eta bai beste entrenatzaileak, eta harramana ona ditu, baina barrutikan gero han bertan ikusten duzunean hor ez dago laguntasunek. Horrein txantzun dugu, neurketako protagonisten hitzak entzutera igaroko gara, Joan Piek, jarraian alde batetik, Azpeitiko Garrasia, Aitor Zulaika, eta bestaldetik, Gexan Elosegi, ba, atzelari Hernaniarra. Bat, arrazoi oso duzu, balio handia gaman berzio taldeari, eta lortu dugun, garaipena lortu dugun formagatik, agian forma ezberdin bateat lortu dugulako. Bi, bai, aurkariak partiu zailba jarriko zigula bagenekien, bai Salonenzon eta bai hemen, eta ala izan da. Eta hiru, zuk esaten duen muzuan, bai, atzo begiratu nuen aspaldiko partiu zailkapena, eta banekien nahi zaketa anedotikoa izan, ba, bigaren jartzen ginela, irabazten bagenekien. Ez duk ezurik esango. Claro. Bai, azken finen taldeak bazekin gaurko partidua oso garrantzitsua izango zala, eta aparte bai bagenekin bai izan da bezala oso zei izango zala. Ze Laredo azkenian planteatzen duen partidua defensiboki oso serioa da, eta ikusten da oso landuta azkatela gauzatzu eta zaitasunean jarri gutela. Egia guk ere gaur ez deula lortu, ba, gure jokua igual alik bestetan bezain ondo itea edo, eta hori bai guk ba, nahaitu deula eta alde hortatik bai igual gure joku alde bat eutzi behar izan deula, bigarren zatian batez ere. Baina bai, azkenen goran jarraitu nahi bai, ba, benekin olako partiak iraztea beharrezkoa izango zala. Eta bueno, ba, sufritzen egon da bukaera arte, eta bukaeran ja azkenean Kunen golak lasaitasun pixkate eman digu, eta Beogalaren aia lasaitasun osoa. Beraz, bai, oso gustoa, eta bueno, hemendik aurrea jarraitzea, eta ea hor golan jarraitzeko aukera dakaun. Jean-Pierre, claro. Posible al da claro. Entrenatzaileak oraindik sailkapena ez ikustea. Realuren hain ondo junda. Ba, jo begiratzen duela. Aitorren jarrera aski berezia izaten da. Bera San Plaza gizon bada. Ta esaten du, ez nik ez du begiratzen, noski begiratzen duela. Eta puntuak oso argi, 1, 2 eta 3. Bai, bai, baina noski begiratzen duela sailkapena. Nola ez du begiratuko sailkapena gure Aitor Zulaikak? Ba, nik esango dizu, sailkapenean Amorebi eta gainditu du Realunionek eta 26 punturekin Bilbao Athleticen atzean jarra itzen du, gogoratu behar dugu, Bilbao Athleticek baino partio bat gutxiago duela Real Unionek. Right. Ez dakit zer uste duzun zuk Jean-Pierre, baina nik uste Real Union igoera fasea jokatzeko ba, favoritoen artean sartu daiteke laia da, edo esan dezakegu laia da. Hori bai, estadion galera ba, goialdean dauden talde guztiak igaroko dira. Amorebieta, Sanse, Bilbao Athletic, Santanderreko Racing. Baina horren aurretik, Lasesarren Barakaldo irabazi barra dago. Baina, nire ustez hori izango da oso komplikatuena. Bai. Oso komplikatuena, San Lorenzo ere gertatu zen, Larreberekin hain zuzen ere. Bueno, alde batetik, Zulaika, bai, noski bai begiratzen duela sailkapena, nola ez ba. Aitor Zulaika, nola ez du ba begiratuko. Baina dena kontrolpean du. Bueno, hori argi eta garbi. Barakaldoren aurka, atorren asteburuan jokatuko da neurketa, eta egia esan duzu. Ba, hor ligaxka, da, hortxe, estadion galen jokatuko da. Bai, bai, hor, estadion galen irabaziko da. Eta hori, alde batetik, beldurra ematen dit zergatik. Zerba, hartuko dituztelako talde handienetakoak. Guztiak. Galen guztiak, Amori baita izuzen ere, Atleti, begira esazu, bere maila, eta gero Racing, eta Erreala, atzetikan hor, akulluakin. Hortxe bertan direna, bai, bai, eta Razile garen ere... erazitatu zuen atzo, eta Sansek ere bai bita huts Barakaldoren aurka. Hori, epatu behar nituen. Jokoan, estadion galen. Azte buruko emaitzak aipatu behar nituen, Portugaletek utxona berdindu zuen Alabez beren aurka, gogoratu behar dugu, Alabez bek, bueno, ba, bilo galari galdu dituela, eta Iñaki Alonso... Bai, guain inspekatuko dituz, ba, eta bakargu gabetu dutela. Amore bitak, 2 eta 3 galdu zuen Bilbao Athleticen aurka. Irabaz, jarra urritxen, eh? Aipatu dugu, Amore bieta, bat eta gutxi irabazten hasi zen, Bilbao Athleticek neurketa irauli zuen, bat eta hiru jarri zen aurretik, eta ondoren Amorebietak ba, bi eta hiruko egin zuen. Santanderreko Racing, suspertu da, bi eta huts irabazi zion leioari, eta Sansek ere emaitza bera erdietsi zuen Barakaldoren aurka. Eta Iñaki Alonsoren inguruan, bukatzeko, bueno, bigarren behin maila eta futbolarekin. Bai, Alabezek garaipen askuratu zuen badakizu estadion galen, baina Iñaki Alonso jokalari onak zituen, eta osatu, osatu du talde hon bat, Keller, lehen taldean, bueno, baina arazoa ez da hori. Lehen taldearen txaldana egin behar du. Arazoa da, helburu nagusia zela, igotzeko gutxienez lehen mailara. Federakuntzako lehen maila horretara. Eta horregatik, Iñaki ikusi du, ba, taldea desegiten ari dela. Bai. Eta eskatu ditu, aizue, ni jokalaria behar ditut, hori helburu nagusi eri eskuratzeko. Eta helburu nagusi hori betetzeko, jokalari horiek hortxe bertan ez dira egon, Lupu alde egindu, adibide bat ez da Lupu, eta orduan Iñaki Alonsok bere kontratua bertan behera utzi du, eta aipatu du ni Manoa. Baldintza hauetan, ni Manoa. Beti izan da, beti uki horrelako jarrera sendoa. Calderón dago, baino hartu ezazu izen hau, Manix Mandiola. Manix Mandiola, bueno. Agia. Jarraitu beharreko izena beti Manix Mandiolarena. Hortxe bertan ez da bai daba dago. Manix Mandiola izango litake igotzeko. Bai. Gero formakuntza lanetan beste teknikari batzuek sartzeko. Hori eztabaidatzen ari da oraintxe bertan Gasteizen. Bueno, Real Unionek garaipena, baina Bidasoak berdinketarekin konformatu behar izan zuen atzo eta eskerrak. Izan ere, osta azken segunduan Rodrigo Salinasek gola egin eta 27 eta 27koa ezarri zuen markagailuan. Jean-Pierre neurketaren atarikoan Jakobo Kuetarako hartarazi zuen. Morrazoko kangaz, historikoki aurkari zaila izan da Bidasoarentzat eta atzokoan erakustaldi eman zuen talde galiziarrak. Bai, baina ez du iparrorratza hemen ere be galdu behar, eh? Nahi dut esan, lehen zatian kangaz oso gaizki hasitzen, eta lehen zatian Bidasoaren menderatu zuen neurketa. Hasiera batetikean, bi eta huts, eta gero... Egia da, inoiz, ezin izan zuela neurketa hutsi. Bai, baina, bueno, amalau eta amabi atzen aldian, baina markagailua ikusten bali madugu, lauta berdin duzuten, 7-6, 10-8, 12-10, Mario Hernandezek adituak aipatzen zidan. Bai, orain puskatu behar dugu neurketa, bai, bai, hoxe da, puskatu egin behar da. Iristen, bai, puskatu egin behar da, eta berehala bideratuko da. Eta ondo hasi zen, 16:15, 10 minutu garipena eskuratzen ari zen, baina hor tartetxo bat egon zen, Kangasek bere aukerak, bere abaguneak aprobetxatu zituen, eta defentsalanetan gaizki aritu zen Bidasoa, erasoetan ere bai, atezainak ba, pixkati barratza galdu egin zuten, Sierra blana askitxukuna betetzen ari zen, eta hor azken boladan bere indar guziak aldu egin zituzten, oso motivatua zegoen talde galiziarra, eta garaipena eskuratzeko modua azaltu zizaigun azkiniko minutuetan, hain zuzen ere, berdin duzuten 23ra, eta garaipena eskuratu zutenen 25 eta 27, eta azken finean, ba, Joan Ledo garai ba, geldiketa zoragarri bat egin zuen, kontraerasoan Rodrigo Salinasek berdinketa lortu zuen, punto bat, Bidasoa beti hor dago kokatua, bigarren postuan 29 punturekin, eta aipatu dezagun, txapeldur orde gelditu zenean ere, orain duela bi urte, Kangasek berdindu egin zuela Irunen, eta garaipena lortu egin zuela Kangasen. Eta aurten, egia esan, Bartok talde hartan zegoen, eta tal neurketa zoragarri egin zuen, garaipena eskuratu egin zuela 22 eta 21, baina atzokoa beste kontu bat izan zen. Daniel Fernandez gazteak 10 gol erdietsi zituen bai. Morrazoko Kangasentzat, eta oso aztertzekoa da Javi Diazek 46 urterekin, eta hartalekura etortzen den bakoitzean egiten duen partiduarekin. Bai, eta Muratovic ezen bertaratu, han bertan zegoen, baina Javi Diazek Beti, da nik, historikoki. Eta 42 urterekin berdin egingo du, jarraituko du. Moiano ere garai batean, eta beste jokalari bat, Muratovic ere, 43 urtekin, bere lan txukunak gehiago, Galiziar egiten du, jokatzen du, lehengoan, baina bere presentzia bertan taldean oso garrantzitsua da, gazteentzat hain zuzen ere. Eta jokalari hona ditu, David Iglesias, Santiago López, Bryce González, Galizian, Arrobi oso ona da, eta talde ona, eta beti hor azken minutuetan ba, mantentzea bere lana mantentzea lortzen dute, eta hor eusten diote multzoari, eta kontutan hartu behar da hori, liga komplikatua da, eta Kangasek beti arazoa ditu, diru arazoak, beti aski komplikatua da, baino bere helburu nagusia eskuratzen du. Bueno, eguneko protagonisten txanda izango da, jarraian, eta Mikel Zabala, eta Jon Azkue, elkarrizketatzeko tartea izan genuen, entzun ditzagun bi jokalarien adierazpenak. Bai, bueno, puntu bat salatu dugu, ez? Gaur egun hona zan ba, aurkarieri aldi ateratzeko, ez? Leoneri, ero Logroñori adibidez, baina, bueno, taldiak ba, ez dago eki eguna, aziratik ganez dugu lortu jutia, beraiek partidu oso nahi dute, ez? Egia esan, eta, bueno, bintzat puntu bat raskau dugu, oso importante izango da, behar bada, bukararako. Bai, ez, dira, da talde bat bigarren bueltan gehien bat, ba hori, Davis permanentzia gaitzik jolasten, eta asko borrokatzen duten taldiak dira, eta gaur hori demostra dute, ez, azeraia lehenko minututik jakinda guri horpegia que nos pueden plantar cara, ez, eta bueno, lortu dute hori, puntu bat hemendik ateratzea oso zaila da, eta beraiek hori lortu dute. Partidu trampa guretzako, ba genekin, ba, Leonen aurkako partidu eta gero gaurkoa irabazi behar genula, ba, hango bi puntuak ontzat emateko, eta partidu gogorra genekala aurretikan. Gauzak eta iskigu, ba, igual nahi bezala atera. Eta nahizta, ba, partida oso gogorra jun, bukaeran, inkluso ematezun, ba, galdu ingo genula, berdinketa lortu deu, asko sufrituta, ez izan eskion gauzak ateratzen, behaiek ba, oso baloi gutxi galdu dituzte, ezin izan dugu korrika egin, eta azkenen ba, olako partiutan badakigu espazia ba, juten arazo asko jartze dituztela ba, taldek, eta bueno, ba, kasuntan Kangas ba, salbazio bagatik anborroka nahi dela. Eta esaten nahi nitzana, momentuan igual ba, ez irabazi izanak mine eman digu, baina otzen pentsatuta ba oso puntu garrantzitsua izan daiteke hemendikan aurrea, eta bueno, ba, aste honetan 4 puntu jokoan geneuzkan eta tartian Leonea bidaia, eta ba, 3 puntu lortzia ez da gutxi. Bueno, oso argi hitz egin dute biek ala biek, taldeak ez du ba, egun hona izan, aukera Ezin hobea zuten, atzetik dituzten taldeetatik sailkapenean aldentzeko, baina Morrazoko Kangasen lana sekulako izan zen. Tira, asteazkenean puntu bat eta Bidasoak batzen jarraitzen du. Hori bera datorren asteburuan Puerto Saguntoren aurka egiten saiatu beharko da, Jean-Pierre, batzen. Arratsaldeko bostetan jokatuko da neurketa, Puerto Sagunton bertan Bidasoa hartuko du, eta bueno, hor Ademar Huescan jokatu beharko du, Bidasoa ondo, nire ustez Bidasoa ondo kokatua da, eta ondo abiatu du bere ibilbidea bigarren itzulian. Bueno, ondo abiatu duena txapelketa ere bai, Ilkap Hondarribia izan da, asteburu honetan lehiaketara itzuli zen astebeteko atxedenaldiaren ostean, eta utzi zuen bezala bueltatu dira, hau da, garaipenarekin. Horeretan jokatu zuten Ereintza Beixerren aurka, eta erasoko lan bikaina ardatz, Aitor Etxabururen jokalariak 32 eta 40 gehiendu ziren. Bidesoarekin aritzen diren Eneko Furundarena eta Gorka Nieto gazteak, Hondarribia Ilkapo taldearekin jokatzeko aukera izan zuten, eta azken honen adierazpenak biltzeko aukera izan genuen. Honako hauek dira neurketaren arira, Gorka Nietok esandakoak. Hasiera baten nahiko kostatu zaigu partidan sartzea, batez ere defentsan ez gagondo ibili, baina bueno, ez dugu gaizki erasotu lehenengo zatian, eta bat bera jungea atxeden aldira. Pero ya, bigarren zatian hobeto defenditu dugu, serioago, eta nahiko erritmo altua mantendu dugu. Eta nik uste hori izan dela irabazteko gakoa, haiek ezin izan dute erritmoan mantendu aldaketa gutxiago dituztelako. Eta, bueno, nahiko pozik bi puntuak lortu ditugu, gainera Ereintzan etxean ez dela bat ere erraza. Bueno, garaipen honen bitarte, Ilkap Hondarribia Euskadiko senior mailako multzoko lider izaten jarraitzen du, eta bi aste barru Urdaibai taldearen aurka jokatuko dute. Lehiaketara bueltatu direnak Bidaso 21 Waterpolo klubeko nesken taldea izan da, 2020an Euskal Kopa jokatuta gero, asteburu honetan Euskal Liga, modurik onenean hasi dute, garaipenarekin. Leioa izan zuten Arerio, azken portuko kiroldegian jokatu zen estreinaldiko jardunaldi hau, eta 9-5 emaitza erdietsita, irabazi zuten. Claudia Aginagalderekin, Bidaso 21 Waterpolo taldeko kidearekin, hitz egiteko tartea izan genuen, eta ondorengoa dio. Gure ligako lehen partidoa izan da, Leioaren aurka, eta esan dezakegu modu ezin hobean hasi dugula liga, irabazten. Hala ere, lehenengo bi denboretan partidoa nahiko berdintxu joan da, eta ez da izan azken laurden arte guk gainetik jarri garela. Baina esan beharra dago lehenengo bi denboraldietan gure babesa, defentsa oso ona zela, baina erasoan porteriara botatzerako orduan falta egiten zela, ez genitun tiro asko botatzen. Baina azkeneko bi laurdenetan aktibatu egin gara eta gure erasotzeko modua agresiboago bilakatu da eta azkenean emaitza ona lortu dugu. Bueno, emaitza ona, Bidasoa Waterpolo taldekoen zat, eta Jean-Pierre, Claudia Aginagalderen adierazpenen ostean, eskualdeko taldeekin bukatzeko ostegunen aipatu genuen, Euskadiko Saskibaloi Federazioaren web horrean, Hondarribia ikasbasket Loiolako Unibertsitatearen aurka jokatu behar zuelaren jartzen zuela, ala egutekiak agintzen zuela, tira, jakin dugu asteburu honetan ere Hondarribitarren norgehiagoka bertan bera geratu dela, eta denboraldi honetan neurketa bakarra jokatu dute, eta espero duguna da alik eta lasterren neurketa horiek berreskuratzea eta jokatzen astea. Eta tokikoarekin bukatzeko, Jean-Pierre, Irundarron sariaren sarituak aipatu behar ditugu. Julen Aginagalde izan zen 2020ko gizonezko kirolari saritua, Teresa Errandonea izan zen 2020ko emakumezkoen kirolari saritua, eta ezin dugu ahaztu Irundarron saria, hau da, eskualdeko jendeak bozkatu duen saria ere, berak jaso duela. Lekaenea Maiteniz taldeak 2020ko taldekako saria jaso zuen, bi taldeek, emakumezkoen taldeak eta gizonezkoen taldeak Europan barrena egin duten lanarengatik, eta Endika Diezek Espainiako txapelketa irabazteagatik, eta 84 eta 85 denboraldiko Bidasoak bere ohorezko saria ere jaso zuen. Aipatu beharra dago Julen Aginagalde 2020 urte hasieran Europako txapeldun bilakatu zela Espainiako selekzioarekin, eta Teresa Errandonea 2020ko Espainiako txapeldun bilakatu zela, ba, 60 metro esidunen proban, eta ez dela inola ere, ba, albiste utxala eta gogoratu beharrekoa dena. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, Jean-Pierre, orain bai, asteburuak kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, euskal taldeek utzitako emaitzak. Futbolarekin hasiko dugu errepasoa, euskal taldeentzat jardunaldia ostiralean hasi zen, eta Labesek bat eta huts, beharrezkoa zuen garaipena erdietsi zuen, Joseluk egin zuen gola Babazorroentzat, eta Abel Ardori lasaitu ederra eman zion, Jean-Pierre. Bai, egia esan, bueno, neurketa ezan oso ona izan. Zeen baterera kargarria izan benetan, ostiral gau baterako. Da, hotza, baina bueno, hor garrantzia izan zena, Alabese bere garaipena eskuratzea, eh? Iru puntu. Mendizorro zan, eta bai hori bere bagunera izan zituen, eta iru puntu, eta hor, oain, ba, leia euskaldunen artean. Osasuna alde batetik, Eibar, eta Alabesen artean. Eta Atletiko horren hor badago, bueno, pixka gorago, baina hortxe badago. Ez, baina, bueno, Atletiko aski urrupi dago. Berezitasuna, bilbotarrak berezitasuna dutela. Puntuak erreparatzen baditugu, hortxe dago, borrokan dago. Bueno, baina, a ber. Erosoago, baina hortxe dago. A ber, nola, ze? 25 puntu. Bilbo, Europa begira... Bai. Baina, bueno, hortxe dago, oso liga berdindua dago eta... Baina, ez Eibar Alabes eta Osasunaren leian. Ez dago egoera horretan, baina tira. Bueno, ostiralean hori izan zen, Alabes eta Valladoliden arteko neurketa, baina gainontzeko neurketak, ba, euskal taldeen gainontzeko neurketak, ba, atzo jokatu ziren, lehena Erreala izan zen jokatzen, haize, baina polemika askorekin, 4-1 menderatu zuen Kadiz, Oiarzabalek Donostiaren lehen bi golak egin zituen, lehena penaltiz, lehen zatiaren ondarrean Kadiz jokalari bat gutxegorekin geratu zen, eta bigarren zatian Alexander Rizakek errenkadan ba, bi gol egin zituen. Azkenik Jairok egin zuen 4-1, eta beharrezko garaipena Errealaren zate ere bai, Jean-Pierre, baina esan dakoa polemikaz betea, eta polemika... Uste dut Kadizen Mateu Laozen argazki bat jarri dutela ez dakidu, baina. Polemika dagoen toki guztietan, hotxeago Mateu Laozen. Zubeldiarena penaltia da. Bai. Bai, no, eske penaltia da. Bai. Zubeldiarena. Zanik, ba, Mateu, kontzientzia arazoa zituen edo ez, baina alata guztize, Zubeldiarena... Álvaro Cervera badazpada isili geze. Claro, claro, mehatxua hor dago, zigortzea, ez da, entrenatzaile txigiak, Álvaro Cervera, Real Unión entrenatzaile joia, ezin dugu aztu. Eta, baina, ba, alata guztize bere arpegiarekin dena esan zuen, Bai. Arpegiarekin irudian dena. Irudian argi gaztu. Eta gaur Kadizen, bueno, titularra dago, diario de Kadizena, el robo del siglo, ez dakit nolakoa den, baina alata guztize ere, Mateu Laozen argazkia, ba, antxe bertan egongo dela, Baina, alata guztien, nire iritziz, Zubeldiarena penaltia. Bai, eta Erreala oso nagusi izan zen, Baita ere, eta Kadiz bere arpegi kaskarren erakutsi zuen. Eta, bueno, guk, hilarra diren... Garrantxo. Bai, ala. Garen atezain bezala, eserke luguan egon zen, Garrantxo, Kadizekin bertan. Eta Kadizek, dugu ahaztu behar ere, ez duela beine Donostin irabazi. Ez lehen mailan, ez bigarren mailan. Aipatu behar dugu ere bai, guk Asier Illarramendiren adierazpenak bildu ditugu, baina zer bukatu zuena neurketa Imanol Alguazil izan zen. Izan ere, ba, neurketa erres bat, batean ere, Kadizek izandako aukera bakarrean gola gintzuelako, eta oso Aserre, prentxaurrekoan. Trenatzaileak horra sartzen dira asko, Begira, ez azua itortu laika ere, baina hor... Ba, ikustut eskola berakoa dira. Elkarrekin aritu dira. Elkarrekin aritu dira lanean. Horregatik, eta bueno, espiritu hori gertatzen da ere, jokalari profesionalik, normala da, lauta utxe erabatzen ari zara, eta besoak askotan... Garrantzitsua da ere atea utxik mantentzea. Bai, baina aleginak egiten dira, baino... Bueno... Baina beste taldeak ere jokatzeu. Mai batean hori aipatzea eske erraza askotan izatean. Nik betiko hori aipatzen dut hori. Erraza dela mai batean atzean. Baina ikusi aipatu behar dugu ez dela gola jasotzeagatik, baizik eta nola jasotzen duen gola despiste bat delako eta bueno, azkenean 4-8 ere tentu ibili behar delako taldea eta are gehiago jokalari bat gehiagorekin berdegunean baldin badago. Tira, orain bai, guazen Asierrilla Erramendik utzitako ba, adierazpenak entzutera. Bai, egizan, ba, lehenko zadexan penalti horrek ba, ba, asko lagundu digu, ez? Bazegun ba partidua nahiko trabau izango zela, eurak atzien sartuko zela ta kontran ertengo zela ta bueno, ba gol horrekin alde ba izan ba partidua pizkat irekin da bai ez gure ba pizkat lasaitasun gixoekin hartu leu da ta bueno, izan ba jakina partidua zelakoa tokatzen san ba penalti hori ondo sartu ta azken ba horixen. Bai, gixi izan gaurkoa irabaztia importantia izan, izan ba ez gabizen gaizki jolasten ez, joko aldik handu gabizen, okazioek ere sortzen, baina gitzera ba, azkenean hemen balixo dana puntuak batzia dela, eta temporada mairen puntua kontatze bela ez, da, bueno, gizan ba, gaur gorki hiru puntu honek ba, ondutoriko zaku, ba, bueno, gorgo izan segitzeko, eta urremo gara irazteko ez, azkenean puntua kontatze bela. Puntu guztia kontatzen dute Jean-Pierre. Errealaren neurketaren ostean Atletikek Valentzia jaso zuen San Mamesen eta hauen artekoa ba, bat eta batekoarekin bukatu zen. Ez zen oso neurketa erakargarria izan, gutxi gora bera ba, Alaves eta Valladoliden tankerakoa. Lehen zatia bukatzea arzenean, Hugo Guillamón atzelari donostiarrak bere atean sartu zuen eta bat eta gutxi aurretik jarri zuen Atletik. Baina bigarren zatian, ba, kornerreko jokaldi batean Gabriel Paulistak azkeneko bat eta batekoa egin zuen. Jean-Pierre nabaritu zen, ba Atletikek azken jardun, bueno, azken egunetan ba partido kopuru handia jokatu duela eta bestalde oso Atletik gaztea plazaratu zuen atzo Marcelinok. Da, Arrobiko taldea. Hala da. Azken hor Sanzet, vencedor. Oi urte, Sanzet. Zena duzu. Ezin dugu aztu, eh? Bueno, ezin dugu aztu, eta Arrobiko taldea, eta bueno. Oraindik ere, atleti zaleek, hor, zorrozki, venga, kritikak eskintzen. Pazintzen pixka diarra talde bat eket, baina jarrera hori, azki erresa da kritikatzea. Alare, atletik zale orok, neurketak lasaiago ikuste dituztela, onartuko dute. Valentziakin berdintzea, ba, bueno, azken boladan eskuratutakoa atletikek, ba, bueno, berdinketa kontutu onartu behar da. Neurketa. Beti garaipena eskuratu behar dut da, Bilbon badakit presio hori horrela, eta Donostira hori ere zorri zaigu, eh? Ipuzko neurketa asko pilatu du Atletikek eta pilatzen jarraituko ditu, izan ere aste barruan ba, Errege Kopako finalerdiak jokatuko dituztelako Levanteren aurka, eta gainera ezin dugu ahaztu ba, gizon garrantzitsuen edo jokelari garrantzitsuen bajak dituela, Muniai minartuta dagoela, Asier Villalibre minartuta dagoela, Raúl García atzo ezin zuela zelairatu Marcelinok ba, bost txartel hori zituelako, ba, ezin izan zuela deialdian sartu, beraz, bueno, baja ugarirekin berdinketa ez da puntu txarra. Azkenik, Iruñako Sadar zelaian Osasunak eta Ibarrek Euskal Derbia jokatu zuten eta gorritxoak atera ziren garaie intentsitate handiko neurketa berdindu batean, bi eta bat izan zen azken emaitza. Jonathan Kalerik aurreratu zuen Osasuna, Kike Garziak berdindu zuen lehen zatiaren ondarrean eta bigarren zatian 86. minutuan Ante Budimirrek bi eta bateko gola egin zuen, Jean-Pierre. Zulotik ateratu da Osasuna alde horretatik. Bai? Zulotik oso gertu, leian, Osasunarekin, osak batera, orduan, ja, Eibar eta neurketetan... Osasuna eta Alaves, bai, eta Eibar, baino, Zulotik ateratu dira. Bai, bai. Jago Arrasateren mutila. Bai, bai. Aurrera pausu bat izan da. Pozgarria taldea badu, Jago Arrasatek, aurrelari, ba, esanguratsuak ditu, Jonathan Kaleri gainera aurten, ba, berreskuratu du Alaveseko maila, Ante Budimirrek aurreko urtean Mallorcan, bere maila erakutsi zuen, eta kontuz Tximi Ávila berreskuratzear dagoelako Osasuna. Entrenamenduetan hasi da, orain ba zaindu beharko da aurretik izandako lesioa, ba hirugarren aldiz ez errepikatzeko. Tira, emakumezkoen Iberdrolari dagokionez, futbolean jarraitzen dugu. Errealak bana berdindu zuen Madrid taldearen aurka, Eibarrek bat eta hiru galdu zuen Sevillaren aurka, eta Jean-Pierre, Atletikek azken 10 jardunaldietan ies egin zaion, ba garaipena erdietsi zuen. Iraia Iturregirenak 3 eta 8 gehiendu zitzaion Espainoli. Ondo, albiste pozgarria da hau, Jean-Pierre. Bai. Pozgarria eta garrantzitsua ere, eh? Hori ai goraipatzekoa da. Eta, bueno, 10 jardunaldi asko dira. Bai. Asko dira. Bai. Bai, bai. Kontutan hartzekoa, eta, bueno, posten gara, noski. Hala da. Saskibaloiara igaroko gara. Ostiralean Baskoniak Euroligako txapelketan garaipen handia erdietsi zuen, 64 eta 84 menderatu zuen etxetik kanpo Real Madrid 20 puntuko aldea, Jean-Pierre. Endesa ligan Bilbao Basketek ezin izan zuen Bartzelonari bi laurden baino gehiago eutxi eta 73 eta 80 galdu zuen, eta Baskoniak atzo CB Canariasen kantxan jokatu zuen eta bi puntuko abantailarekin bukatu zituzten 40 minutuak. 79 eta 81 menderatu zituzten Kanariarrak eta sailkapenean aurreratu dituzte. Ostiralean jokatu eta igandean ere bai. Bai, bai. Jugularriak eskatzen dira, baina bueno, bidaia tartean, Kogi de la Medio. Saskibaloian gauza bat. Pablo Laso. Bai. Saskibaloian 24 neurketa Real Madrid. Eta ez bakarrik Pablo Laso. Pablo Laso eta Maden Uriarte, biak, arabarrak, biak Euskal Entrenatzaileak eta Saskibaloi Federazioak urteko entrenatzaileak izendatu ditu, 2020 urteko entrenatzaileak izendatu ditu, biak euskaldunak, eta hori ere gora ipatzeko da. Lehendakari berria, ez da zautu. Hala da, arabar eskolakoa, Euskadiko Saskibaloi Federazioko, lehendakari berria goratu behar dugu, Akuntza Gipuzkoa Basketek asteburu honetan ez duela jokatu, etxeneko jardunaldia, Segokiolako Gipuzkoako Basketek entrenatzaile ohia da, eta 20 garaipen 20 titulu eskuratu dituena. Bai, bai. Entrenatzaile euskaldun handi bat, goraipatzekoa eta azpimarratzekoa, Pablo Laso. Eta aste honetan, Saskibaloian Errege Kopa ospatuko da. Ez bakarrik Errege Kopa, Erreginaren Kopare bai. Beraz, hortan Baskonia eta alde batetik Baskonia eta bestalde IDK Euskotren eta Loite Gernika arituko dira, batzuk Errege Kopan eta beste batzuk Erreginaren Kopan. Aste hau, beti izaten da garrantzitsua Saskibaloiaren zat. Saskibaloiarekin bukatzeko, saio altzaga jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, Azkoitia Azpeitia taldeak 70 eta 75 irabazi zuen, zuten Marista Azkoruña. Kosta egin zitzaien galiziarrak menderatzea, baina tira. Beste garaipen bat erdietsi dute eta zirkapeneko puntian jarraitzen dute Urola Kostako jokalariak. Errugbiari dagokionez, Topa Malau txapelketan Abiron Baionak COVID-aren ondorioz bertan bera utzitako neurketa berreskuratu zuen atzo eta Kastreren aurka 31 eta 21 galdu zuen Baionako taldeak eta zuloan sartua. Egia da, zenbait neurketa berreskuratu behar dituela oraindik, baina ea, zuloan. Bi uste dela, baina zuloan bertan sartu dela digon Baione. Bestalde, Prode Bimaian, Miarritzek 33 eta 16 nagusitu zen Colomiers taldearen aurka. Eta pilotan, aste bururo bezala, eskuzbinakakoaren jardunaldi berri bat izan genuen. Kasu honetan, 6. jardunaldia abian jarri zen. Olaizola 2. eta Resustak ezin izan zuten ezer egin Eskurdia eta Galarzaren aurka. Aurrelari Arbizuarra biken eritu zen, Galarza ere bain oski. Eta 10-22 irabazi eta txapelketako 3. puntua batu zuten Eskurdiak eta Galarzak, Jean-Pierre? Bai, argi eta garbi gai, eskuratu zuten garaipena, gero beste alde batetik urrutiko etxea gimnazioko aldu egin zuten. Zabaleta saltzen zaigu berriro Elezkano eta Zabaleta, garaipenera bueltatu ziren. Bai. Aurreko astean Peña eta Albizuren aurka, momentuz txapelketako porrot bakarra batu zuten. Eta aste honetan, berriro garaipenera. Bai, eta atzoko azken tanto hori Peña Albizu. Hortxe eukizuen Peñak. Peñak eukizuen. Hortxe eukizuen. Hortxe eukizuen, bai, egia. Aipatu behar dugu neurketa ikusgarria jokatu zutela. Altuna hirugarrenak, Marizkurren hirugarrenak, eta Peña bigarrenak eta Albizu. Ez dakite Peña bigarrena eta Albizu bikote, sorpresa, ez? Deitu dezakegun. Izan ere, Peña hola iritsi zen txapelketara, asko kritikatu zuten baikoren iritzia, ez? Eta, hortxe, oinatz Bengoetxea, kalean utzi zutelako, tira, sekulako maila ematen ari da bai Peña, eta, Albizu bagenekien, finalerdietan iritsi zelako aurrek urtean, baina aurrelari Tolosarraren txapelketa, zoragarria izaten ari da, eta hor txeuki zuen, tantoa, azkenean, 22 eta 21 gaiendu ziren, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena. Eta horre, amartzerritan berriz ere, zian eurin, Bengoetxea 6. eta Araguren, Jaka eta Martijaren aurka. Gaur, amartzerri. Eta biak alabiak, oso behartuak iristen dira txapelketa honetara, izan ere, Bengoetxea 6. eta Arangurenek oraindik ezakite zer den garaipena, eta Jaketa Martijak bi garaipen besterik ez dute, eta gogoratu behar dugu Jaketa Martija 22 eta 2 galtzetik datoztela. Ba bueno, astean zehar bere lana bete egin dute, eta datorren jardunaldian, zazpigarren jardunaldia jokatuko da ostiralean hain zuzen ere, Zierbenan, Bizkaian Urritiko Etxea eta Imaz, Ezkurdiaga eta Ladiz Galartzaren aurka. Larun batean, Larriten, Iruñan, askoerentzat katedrala izaten da, alde horretatik, eta bosak eta laurrenetan jokatuko dute Jaka Martija, Jonander Peña eta Albizuren aurka, eta igandean, Adarragan, Logroñon bertan, Olaizola bigarren arrezusta, Lezkano eta Zabaletaren aurka, hau neurketa handia. Eta gero astelena ere bai, Iria Zabalen, Altuna Hirugarrena, Mari Ezkorrena, Artola eta Arangurenen aurka. Eta gaurko berrizaiak, edo kirolen berrizaiak ba, bukatzeko, aipatu behar dugu, ba, Ipar Euskal Herrian txirrindularitza proba ospatzen ari dela, Lexo bai. Bask, eta emaitzak ere aipatu behar ditugu, Jean-Pierre. Bai, alde horretatik aipatu behar dugu, atzo ba, Kanbo eta Kanboren artean etapa. Bete zutela, Sandi Jujardin bandekoa garailea izan zen, Romain Feliuren aurreta Lukas Bonifat. Euskaldunak, Unai Iribar, seigarren Laboral Kutxa taldekoa, eta zazpigarren, aipatzakoa ere, Oier Ibarguren. Aipatu behar dugu, gutxi barru ere, proba gehiago ditugu bai, Ipar Euskal Herrian. Bai, datorren asteburuan beste hiru proba jokatuko dira, alde batetik, Tour de la Base Navarre deitzen diotena, Baixa Navarrean, ostiralean, Lagondipigazk deitzen diotena ere, larun batean eta Xibereko buelta igandean. Horra, ostiralean, larun batean eta igandean. Asteburu osoa. Asteburu osoa, txirrendularitza mundua hor bete-betean eta hori pozgarria, ba, Ipar Euskal Herrian horretarazi behar dugu beti geure kirolariak eta hain zuzen ere endaiarrak, xuria eta bat batetik, eskubaloiariak, ez da handaiet, lezik lanten, saskibaloiariak, gurekin nahi ditugu bereala, lehungoan larralderekin, larralde jaunarekin, endaiarrekin egon ginean, eta berriz ere behar bada hartuko ditugu geure kirolariak. Geure bueno, eta horrekoan, omenaldi polita egin genuen, ba, endaiako estadioko jokalariek kantuan bukatu zuten gure saioa. Bai, bai eta zoragarria izan zen kantuan. Zoragarria, ez da, no, handaiako. Dena, beraiek egin zuten, gitarra eta dena. Bai, oso zoragarria, eta gauza bat pilotarekin amaitzeko, Hilda Filipa Ladouche, Pampi Ladouchean anaia, aipatu behar dut, 1970ean, urte hartan, Elosegi jaunak bere burua erre egin zuen, Franco bertan zegoenean, munduko txapelketa eskuratu zuen trinketean. Eta egun hartan, garaile izan zen, Pascal Arotzarenekin garaipena eskuratu zuen munduko txapelketan trinketelaria azkain darra zendu da 72 urteekin geure doluminak ere. Bueno, geure doluminak ere noski. Bueno, hauxe izan da guztia gaurkoz, baina gogoratu behar dugu ostegunean ba, ordu batetan bueltatuko garela, albiste, atariko eta berri gehiagorekin, izan ere beti bezala elkarrizketa bat izango dugu izpide, eta saiatuko gara eskualdeko kirolari ba, azken urteetan emankorrenetako batekin hitz egiten, izan ere gure helburua izango da ba, Leire Bainosekin hitz egitea. Bai. Duela gutxi Errealarekin 200 neurketa bete zituen. Bai, eta ez da makala, ez da gauza makala. Ez da gauza makala, eta gore epatzekoa, azpimarratzekoa, zer ba, horrelako mailan, azken bolada gaipatu behar da. Ba, urteetan. Gora ipatu dugu gaur, bai, bai. Mario Capeletek. Bai, bai. Eun urtez. Eun urtez. Bueno, ondo legoke, Mario Capelete eun urte Real Unionekin jokatzea, baina eun neurketa bete dituela. Barreire baino sek, 200. 200 errealarekin, eta nahi nuen aipatu, gora ipatu azken boladan, eta azken urtean, ba, errealak izan duen maila. Eta pixkat ba, jarraitu duela Atletikek idatzitako bidea, eta orain Eibarrek bere lana ba, betetzen nahi duela. Atletik, claro. Osasuna eta Alabez bigarren mailan ari dela, hortxe dute. Esaten ez dut, hemen bi urtera goi mailan ditugula. Bai, bai. Ziurtatuko nuke. Zer, ba, arro bilanetan eta kudeatzen dituzten taldeak ba, garrantzitsua dira, eta oso ondo ari dira lanean. Bueno, ba, saiatuko gara, Leire Bainosekin hitz egiten, baina ez zaiteztek eskatu, Leire Bainos ez bada, ba, beste kirolari emankor batekin hitz egingo dugula, eta, bueno, lehen ere Ander Elosegiren inguruan aipatu dugu, prestaketa burutu ditu, ba, Tokioko Joko Olimpikoak prestatzeko, eta orain, ba, ba, joko olimpiko horietako testak burutu beharko ditu eta bai. Titularren bat irakurri dut. Eta jokoak bai. Bueno, forman dago, bai, forman dago bai, eta bai. Podiuma egiteko aukerak dituela aipatu du. Beraz, albezain laster berarekin ere kontaktuan bai. Jarri beharko gara elkarrezketa bat egiteko. El joko ez bakarrik Ander Elosegi, Clara Lazabal eta Joan Crespore bai. Bai, eta beste kiroletan ere eskualdeko kirolariak ere hor atzaltzen zaigu alde batetik Juanjo Aramburu, helburu nagusia joko olimpikoetara joatea, eskubaloian Julen Aginagalde, Jon Azkue, Claudio Irazola, ez dakigu, bueno, nik ikusi beharko dugu. Aitor Gorrotxategi. Aitor Gorrotxategi ere hortxe bertan dagoela. Teresa Errandonea. Hor dagoela. Endika Diez, Gasteiztarra da, bueno, Lekaeneako gurean dago. Gurean dago. Orduan gure tartu beharko dugu eta hon, bueno, ba geure kilorariak ere goi mailan hor puntxan. Agian joko olimpikoen data gerturatzen denean, ba saio berezi bat egin beharko dugu horren inguruan. Ez dakit uztailan edo pixkat lehenago, denboraldia edo ikasturtea bukatu baino lehen. Gero arraun mundua ez dakit aurten ere, nola du, baina arraun mundua ere horreko berela hortxe bertan du kokaturik. Hondarribiko jetxiera, Orioko jetxiera, tira, gauza asko ditugu aurrerantzean. Bitartean, beti bezala Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak hirubebikoitza kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Orain berrinkutza ere, Android mugikorrentzat, appa deskargagarri ba, daukazuela, adibidez, Real Unionen golak atzo ikusi ez bazenituen, ba, bertan, kiroletiken sare sozialetan, Twitterren edo Facebooken, ikusteko aukera daukazu. Jean-Pierre, eskerrik asko, beste behin, gurean, astelenean eta formal, zaragatik. Gurean izateagatik, eta nola ez, baita zuri ere, irratiaren atzean, zauden entzule horri, ezaztu, ostegunean, ordu batetan bueltatzen garela, ondo hasi dezazuela astea, eta bitartean, zaindu zaitezte. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn. So the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.